Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 20 Nisan Çarşamba, yıl 2011, ay 4, gün 110, Kasım 164. 1432 Hicri Cemaziyelevvel 17, 1427 Rumi Nisan 7. Güneşin Sevr yani Boğa burcuna girmesi. Sitte-i Sevr'in evveli Sevr fırtınası. Günün sözü. İnsanların şiddetten ziyade inandırmayla yönetilebileceğini daima hatırda tutmalıyız. Hazreti Muhammed. Günün tarihi. 1440 yıl önce bugün 20 Nisan 571'de İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mekke'de doğdu. Kureyş kabilesinden Abdullah ile eşi Amine'nin oğluydu. 40 yaşına geldiği sırada Cebrail adlı melek aracılığıyla kendisine ilk vahiy geldi. Daha sonra çevresindekileri yeni bir dinle çağırmaya başladı. Putlara tapmanın günah olduğunu ilan ediyordu. Fakat kurdukları düzenin bozulmasını istemeyen Mekkelilerin baskısı karşısında kendisine inananlarla Medine'ye göç etti. Aralarındaki savaşlar Müslümanların başarısıyla sonuçlandı. Büyük bir din doğuyordu artık. Mümtaz Arıkan. Güneş Boğa burcunda. Bugün Nisan'ın 20. günü Güneş Boğa burcuna girmiş. Bahar faslının ikinci ayı başlamıştır. Sitte-i Sevr'in başlangıcı. Sitte-i Sevr halk arasında boğa soğuğu denir. Sevr Arapça'da boğa demektir. Bu soğuklar güneşin Sevr burcunda bulunduğu günlere rastladığından buna altı anlamına gelen sitte sözcüğü eklenerek Sitte-i Sevr denmiştir. Boğa burcunda altı gün süren soğuk demektir. Yemek listesi gün 110. Kuzu kapama, pilav, zeytinyağlı enginar, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Güneş Boğa Burcu'na girerken biz de Güneş'e tapanların bir kısmının ülkesinden bir olaya da değinelim. Hernán Cortés. Bütün şey conquistador denen istilacıların, İspanyol istilacıların bütün Orta ve Amerika'yı ele geçirmelerinin başlangıç noktalarından birisi Neil Young'dan Cortez the Killer, Katil Cortez şarkısını çalarak bugün 21 Nisan 1519'da Hernán Cortés Veracruz'a ayak basmış durumda. Ondan sonrası çok büyük felaketler getirecekti oraların yerli halkları açısından. Evet, dünyanın fazla da artık söz edilmeyen soykırımlarından, belki de ilk soykırımlarından evet. Bir tane tarihteki imza atmış bir kişi. Meksika'nın fethi bir su savaşı olarak başladı diyor Eduardo Galeano Aynalar kitabında, Türkçesi Süleyman Doğru'nun. Ve diyor ki Bentler sudan doğmuş ve sudan yapılmış bir şehirdi. Büyük yerleşim merkezi Tenochtitlan. Bentler, köprüler, arklar, kanallar, evlerin, meydanların, tapınakların, sarayların, pazarların, yüzen bahçelerin ve ekili alanların arasındaki sudan sokaklarda 200 bin kano gider gelirdi. Meksika'nın fethi bir su savaşı olarak başladı ve suyun mağlubiyeti geri kalan her şeyin de mağlubiyeti oldu. Evet, aslında son derece ironik bir bakımdan, çünkü bu az önce biten parçada da suyun üzerinde dans ederek geldi dizeleriyle açılıyor Neil Young'un parçası. Kalyonları ve toplarıyla beraber. Evet, ve 1521'de ne yapmış? Tenochtitlan'ı kuşatmış. İlk yaptığı iş Çapultepec ormanından içme suyu taşıyan ağaçtan su kemerini balta darbeleriyle parçalatmış ve şehir düştükten sonra da birçok katliamın ardından Cortés tapınakların ve sarayların yıkılmasını emretmiş. Yıkılan binaların molozlarını da su olan sokaklarda doldurmuş. Evet, zaten İspanya'nın zaten suyla arası pek iyi değil bilindiği gibi. Şeytan işi, Müslüman sapkınlığı olarak görüyorlar ve mağlup edilen sudan Tenochtitlan'ın kalıntıları üzerinde yükselen Mexico şehri doğdu. Bir taraftan savaşçılar başladıkları işi sürdürürken diğer taraftan mühendisler bölgenin bütün göl ve nehirlerinin su dolaşım sistemini taş ve toprakla yavaş yavaş tıkamışlar. Sistemli olarak yani. Ancak su intikamını alacaktı. Sömürge şehri defalarca su baskınlarına maruz kaldı ve bütün bunlar suyun pagan yerlilerin müttefiki ve Hristiyanların düşmanı olduğunu teyit etmekten başka bir işe yaramadı. Kuru dünya, ıslak dünyaya karşı savaşını asırlar boyunca sürdürdü diyor. Ve şöyle bitiyor. Meksiko şehri bugün susuzluktan kırılıyor. Mexico. Yer altında su aramak için kazıp duruyor. Ne kadar çok kazarsa o kadar çok batıyor. Eskiden hava olan yerde şimdi toz var. Eskiden nehirlerin olduğu yerlerde şimdi caddeler var. Eskiden suyun aktığı yerlerde şimdi otomobiller akıyor diye de bitirmiş Eduardo Galeano. Evet, parça da zaten şöyle bitiyor. Tekrar suyun üzerinde dans ederek geldi. Cortez Cortez ama ne katil. Evet. Bütün bu konkistadorlar, fatihler arasında tek aslında yatağında ölmeyi başaran da Cortez olmuş işin garip tarafı. Birçok komutanını kestirmiş ama o bile yargılanmış biraz para cebelleziği diyor suçlamalarıyla filan. Bunu da belirtelim. Evet, Neil Young'a da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Şimdi günümüze hangi haberlerle başlayacağımıza bakalım. Yine evet. Yoğun bir gündem var. Tabii ki gündemin başında dün de değindiğimiz YSK darbesi. Türkiye için ama belki evet. De gündemin en önemli şeyi dünya için Britanya'dan Libya'ya gönderilecek tecrübeli askerler haberi de olabilir. Bayağı ciddi bir şey durumu var. Askeri yetkililer gönderiliyormuş. Danışman olarak gidiyor ama bunun gerisinin nasıl geleceğini de tarihten epey biliyoruz. Libya'dan Bingazi'ye subay gönderiyor İngiltere. Ve Mission Creep adı verilmiş. Nasıl çevireceğiz onu? Görev kayması. Belki. Gizli görev. Yok, o Mission Creep dedikleri hani görevin istem dışı olarak solucan gibi yayılması, kayması olarak adlandırılıyor herhalde. Evet, askeri şeyler gidiyor. Bir ekskluzif atlatma haber daha var Independent'tan. İngiliz komutanı bayağı Kaddafi'ye karşı savaşa karşı girişmiş. Afganistan'da tecrübe kazanmış birisi. Ondan da belki bahsedebiliriz. Independent dünden beri de son derece ilginç bazı bilgileri ele geçirdi. Paul Bignell bir kitap yazıyor. Ama Jonathan Brown ve Andy McSmith de bu konuda ona yardımcı ediyorlar, oluyorlar. Tamamen petrol meselesi oldu. Bütün belgelerden açıklanmış. Irak'a işgal. Ve Tony Blair, hayatımda duyduğum en absürt saçma laf. Petrolcülerle biz toplantı mı yaparız? Mesele silahlar, kitle imha silahları demişti. Tamamen yalan söylüyormuş korkunç bir şekilde. Fakat ne yapılıyor? Hiçbir şey yapılmıyor. Yüz binlerce insan öldü. Belki milyona varan sayıda. 4,5 milyon insan şey kaldı. Kendi ülkesinde, evinde ve dışarıda göçmen haline düştü. Evsiz kaldı. Iraklı kadınlar erkekleri olmadığı için fahişeliğe zorlandılar. Böyle bir durumda yargılanmıyorlar değil mi? Savaş suçlusu falan olarak. Yok. Pekala, evet, günün bence en önemli haberi bu. Libya'da aslında uluslararası koalisyon Birleşmiş Milletler'deki kendisine verilen yetkiyi de Güvenlik Konseyi'ndeki yetkiyi de aşma durumunda, onu da söyleyelim eğer böyle bir şey olursa eğer. Avrupa Birliği de gönderiyor asker galiba. Bekliyor daha. Düşünme vaziyetinde. Evet, yani Avrupa Birliği'nin genel tavrı başkaları girsin de biz bakarız. Zaten 27 üyeli birlik öyle çok kolay da ortak karar alabilen birlik değil bu gibi meselelerde. Güvenlik Konseyi Yemen'e de müdahale edelim mi etmeyelim mi konuşuyor işte aralarında. Konuşmuş ama konuşmalardan pek bir şey çıkmamış. Güvenlik Konseyi'nin konuşmalarından. Yemen'de bir şey yok. Yemen cephesinde yeni bir şey yok yani. Yok, evet. Pekala, oradan şeye geçelim o zaman. Türkiye'nin çok önemli bir gündem maddesi olan bu Yüksek Seçim Kurulu denen organın kararı. Çok ilginç haberler var onunla ilgili. Mesela birinde BDP'nin adayı bir Sırrı Sakık'ın adayla ilgili her detayı adaylarla Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile iki kez yüz yüze görüştüklerini söyledi. Hiçbir sorun yok dedikten 48 saat sonra vetolar geldiğini açıklıyor. Kendisi bu da YSK'nın bir tuzak kurduğu şeklinde manşetlere yerleşmiş. Çok ciddi bir buhran var. Buna kriz demek yeterli olmayabilir. Bazı yazarlar, Mithat Sancar mesela, programcılarımızdan da aynı zamanda, bunun bir darbe olduğunu yazıyor açıkça. Kendisi bir önde gelen, ülkenin önde gelen anayasa hukukçularından biri, bir hukukçu yani. Lafı dolandırmaya gerek yok. Bu bir darbedir. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı hukukla, mevzuatla açıklanabilecek bir şey değildir. Ortada apaçık bir siyasi müdahale vardır diyor. Ona katılan başka yazar ve düşünürler de var. Bir çıkış yolu aranıyormuş. Başkan Ali Em de eksik belgelerin ibrazı durumunda sorun aşılır demiş. Bunlara epey detaylı olarak gireceğiz herhalde. Peki niye daha önce sizin belgeleriniz eksik, bunları tamamlayın denmemiş? İyi soru. Ama muhatabı ben miyim onu bilmiyorum işte. Yok, ben ortaya sorayım. Birisi muhatap alır. Sonuçta olursa mikrofona soruyorum ben de. Evet, yani bu arada da tabii bütün tamamen tahmin edilebilir, beklenebilen şeyler olmuş ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bu hukukiliği adam akıllı tartışmalı olan, hatta hukuksuz olduğu söylenen, pek çok yerde de söylenen ve yazılan kararına karşı bağımsızların veto edilmesiyle sonuçlanan, ki kendisi veto değil diyor Yüksek Seçim Kurulu ama bal gibi veto. Kim ne derse desin diyebiliriz. Bağımsızlara veto, sokakları ateşledi diyor mesela Radikal Gazetesi. İstanbul'dan Taksim'den Aksaray'a yürüyen gruba polis müdahale etti. Ayrıca kepenk indirildi Aksaray'da. Diyarbakır, Hakkari ve Van başta olmak üzere Doğu'da ve Güneydoğu'da birçok ilde olaylar çıktığı belirtiliyor. Zaten beklenen de buydu. Şimdi çıkış yolu aranıyor. Tamamen tipik bir Türkiye manzarasıyla karşı karşıya olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Sen yaptın, sen soktun, sen çıkar durumları da var. Yargı yaptı yapacağını diye bir yazı yazmış Oral Çalışlar. Bu arada bir de şey var. Tamam, yargı yaptı yapacağını falan ama bunun üzerinden yürüyen siyasi tartışma, siyasi partilerin, özellikle iktidar ve ana muhalefet partisinin konuya yaklaşımına değinmezsek haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. Tabii tabii. Yani sorunu yaratanın derhal çözmesi gerektiğini söyleyen de Tarhan Erdem var. Hı hı. O Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim konularıyla ilgili tüm yolsuzlukları, bütün iddiaları meclis değil Yüksek Seçim Kurulu karşılar diyor. Sorunu yaratan çözsün diyor ama aynı zamanda meclisin de tabii, mesela Kılıçdaroğlu meclisin çözmesinden yana. Evet, örneğin dün Devlet Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı kendisi, aldıkları kararla Türkiye'de demokrasiye zulüm yapma konusunda ne kadar arzulu olduklarını bir kez daha gördük demiş YSK hakkında. Bu da bana ilginç geldi çünkü hani bir anayasa, yeni bir anayasa ihtiyacı olduğu, iktidar partisine dahil olduğu çok geniş çevreler tarafından dile getiriliyor. Ama nedense bu anayasa tartışmalarına girilmedi. İşte bıyık altından gülerek diğer bütün önemli değişiklikler gibi seçim sonrasına dendi bununla ilgili. Şimdi bu sorumluluktan sıyrılma çabası olarak değerlendirmek için de bence bizim önümüzde de bir engel yok diye düşünüyorum. Yani burada kesinlikle aslında siyasi bir durumdan bahsettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Pek böyle inandırıcı değil. Hukukun gereği yapılsın filan laflarının pek büyük bir inandırıcılık, ikna edicilik tarafı olduğunu söyleyemeyiz. Pek yazan da yok zaten. Çok az bir iki yerde gördüm. Çözüm bulmak mümkün diyor bir gazetede. Hukukçular Yüksek Seçim Kurulu'nu işaret etti diye üst başlıkta Cumhuriyet vermiş mesela. Bu ama ülkedeki vesayet geleneğini hani bilmeyen yok sonuçta, değil mi? Bir vesayet geleneği var. Artık son yıllarda iyice ayyuka çıkmış durumda. Peki bu böyle olduktan sonra siyasiler alanı boş bırakırsa, yani siyaset alanı boş kalırsa bir şekilde onu dolacağını da herkes biliyor. Bunun da doğal bir sonucudur bu. Evet, bütün bu yani bunun sonucunda ölüm filan olursa, ki şimdiden yaralanmalar olmuş, gene çocuklar arada kalmış, bombalar atılmış, onlara da değinmeyiz. Çok sayıda şey var aslında. Fakat bunun sorumluluğu doğrudan doğruya birilerinin üzerinde olması gerekiyor ve işte mesela çeşitli yerlerden de gördüğümüz şekilde işte Sırrı Sakık'ın açıklaması bunun bir tuzak olarak önceden hesaplanmış olduğunu en azından ima ediyor. Çünkü hiçbir şey konuşur, insanın düz olarak aklına gelen şeylerden biri de buydu. Düz bildiğimiz mantık, makul bir akıl yürütmeyle yapınca böyle bir çok ciddi bir sorun varsa niye daha önce hiçbir temaslarda konuşmadı? Şimdi olaya şu şekilde yaklaşılabilir. Hani Sırrısakık doğru söylemiyor şeklinde yaklaşılabilir. Bazıları bunu söyleyecektir eminim ama bu seçime giren adaylar bu durumdan habersiz midir? Yani hani kendilerinin önünde bir engel varsa bundan habersiz midir ve bunu da aşmak için herhalde ellerinden geleni yaparlar veya araştırırlar doğal olarak. Dolayısıyla son derece mantıklı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Hani belki 48 saat öncesine kadar değildir, bilmem nedir falan vesaire, onları bilemeyeceğim ama sormuşlardır. Yani iki defa görüştük. Araştırmışlardır. Eğer, evet, bu görüşmeleri ispat edecek durumda herhalde. Hem Sakık hem de Yüksek Seçim Kurulu, bunlar evet, kayıt altında olan şeyler. Ve hiçbir belgeli sorun yok. Evet, belgeli, hiçbir sorun yok dedikten sonra 48 saat sonra bu gelmesi son derece. Şimdi sorumluluk lafından girmiştik. İşte birinci sorumluluk burada. Hani tekrar kendisine bu güçler ayrılığı denen şeyin bilincinde olmama. Her şeyden önce bu var ve siyasi arenada rol çalma. O yüzden bence bir numaraya oturtabiliriz YSK'yı. Evet. Ondan sonra da sıralamaya devam edebiliriz. Edebiliriz. Ama şey de ilginç, yani buradaki bir başka şeyde şüpheli durum. Şimdi bu birincisi Sırrı Sakık'ın söyledikleri, hı hı, tuzak meselesi. İkincisi Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde olan şey, yeni seçime eski adet diye verilmiş. Yüksek Seçim Kurulu başvurularda yeni Türk Ceza Kanunu göz ardı edip eski Türk Ceza Kanunu'na göre hareket edince hukuk skandalı ortaya çıktı. BDP'liler veto yedi, ortalık karıştı diyor. Şimdi hata mı yapmış peki? Hata sonucu mu yenisi? Buna hata, bir şey söylemiyor Milliyet ama buna hata demek imkansız bence. Ben burada çünkü anlamadığım tek, bir şey var. Tek yapmaması gereken şey, Yüksek Seçim Kurulu'nun tek yapması gereken şey hata yapmamak zaten. Hı. Yani bir tek bu konudan sorumlu zaten. Peki ben şunu anlamadım. Anayasanın 76. maddesi ve 2839 sayılı kanun milletvekili seçimiyle ilgili yasaklıyor değil mi? Sonuçta. Evet. Bazı işte hüküm. O zaman TCK'nın da bunu engelleyen bir maddesi mi var? Zor yerlerden soruyorsun. Peki hangisi geçerli? Anayasa mı geçerli? O zaman zaten o kanun anayasaya aykırı çıkmış. Evet. Eğer öyleyse öyle. YSK fikrini değiştirmeye karar vermiş ortalık yandıktan, yakıldıktan sonra. Bana biraz da biraz o evet çevir kazığı yanmasın durumu. İşte eski kanundu, yenisiydi de bilmem öyle bir. Yani bu öyle bir açıklaması var. Şey diyor. Ne diyor? İşte eksik belgelerin ibrazı durumunda sorun aşılır diyor. Yani Türkiye'nin en önemli olaylarından biri yakın bu senenin ve belki de 4 senenin en önemli siyasi olayı, seçimden bahsediyoruz yani. Ve bunu, yani bu öğrenci seçme yerleştirme kadar önemli en azından diyebiliriz. Daha önemli de. Sonuçta öğrenci seçme yerleştirmenin de düzenleme yetkisine sahip olan kurumu seçiyorsunuz. Kurumun üyelerini seçiyorsunuz. Dolayısıyla daha önemli aslında baktığınız zaman. Evet ve bu şeyde şöyle hatalar var. Yani konuşuyorlar, hiçbir sorun yok diyorlar. Sonra veto ediyorlar. Sonra bu veto değildir diyorlar. Arkasından eski yeni çıkmış Türk Ceza Kanunu dikkate almadık. Eski Türk Ceza Kanunu dikkate almışlar deniyor. Şaşırtan bir şekilde. Ondan sonra da getirin belgeleri bakalım düzeltiriz diyor. Bir başka Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ise bir muhbir polisiye tarafı da olduğu çıkıyor ortaya. Tam aslında Türkiye mikrokozmosu. Bütünüyle yani hadise. 1968 doğumlu Ankara'da oturan bir kişi. Bak ses tonuma dikkat et. Korkuyorum BDP. O ses tonuyla siz konuşunca ama. Zaten onun için. Amaç o. BDP'nin tüm bağımsız adaylarına polis fezlekesi gibi dilekçeyle İstanbul'dan itiraz etti. YSK işleme koydu. İptal çıktı. Yazın sinemalarda. Muhbir yaktı az sonra. Yani hakikaten muhbir yaktı, ben uydurmadım. Evet. Bu Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşet haberi. Yani bir muhbir de ortaya çıktı. Hayır, muhbir falan bunlar da işin sos kısmı da böyle bir imkan varmış ki kullanmış o zaman muhbir. Yani bu biraz da şeye benziyor. Türklüğe hakaretten dava açılabilmesine benziyor. Dava, niye dava açıyorlar demiyoruz değil mi orada da? Niye böyle bir kanun var ki dava açabiliyorlar diyoruz. Burada da o zaman aynı şey demek durumundayız. Yani şu epey tartışılacak konu var ama herhalde tartışmayı en az götürecek şey bir bilen hukukçulara soralım mantığı. Çünkü burada yok hukuki bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani bütün önemli önde gelen. Sorun da o zaten. Hukuki bir durumdan bahsetmiyoruz ama bir hukuk kurumunun siyasete müdahalesinden bahsediyoruz. Evet, aynen öyle. Yargı organının bir müdahalesinden. Yani bir darbeden bahsediyoruz. Tuzaktan bahsediyoruz. Tuzak kurulmasından, darbe yapılmasından, siyasi bir müdahale gelmesinden, pusu kurulmasından, yasak var hukuk yok diye manşet atmış mesela Radikal Gazetesi de. Ve Kılıçdaroğlu'nun da sözü var. O önemli aslında. Çünkü şey diyor yani meclis en yetkili organ meclistir. YSK'nın çözeceği gibi bir durum yok aslında zaten. Bence. O yama olur. Yani gerçi hani bazı şeylerden, açılardan bakıldığı zaman bence lezzetli bir durum. Çünkü bir deneme oldu. Daha önce sık sık gördüğümüz Türkiye'de tarzdan bir deneme. Ama bu sefer bir geri adımda söz konusu. Belge getirilirse işte adaylar seçim falan böyle bir karışıklık söz konusu. Bu da olumludur. Hani toplumsal bir muhalefet oluştu bunun üzerinden ve dolayısıyla bir geri adım attırıldı. Siyasete bulaşmaması gereken bir kuruma. O bakımda olumlu değerlendirebiliriz diye tahmin ediyorum ama hani sorunu çözer mi? Kalıcı olarak çözmez. Bir çözmez. Sonraki krize kadar erteler. Bu siyasi bir durumdan, hatta darbeden bahsediyoruz. Hukuku da darbeleyen bir durumdan bahsediyoruz çünkü büyük ölçüde. Ve Özgür Gündem gazetesi de siyasi soykırım sürüyor gibi bir çok abartmalı bir, yani kavramların içini boşaltma tehlikesi taşıyan önemli bir tehlikeyi de barındıran bir haber atmış ve altında, üst başlığın altında da altında kalırsınız gibi tehditkar bir manşeti var onun. Ama önemli bu. Bir de aslında şeyden de bahsedelim arayı verdikten sonra. Konularımız arasında bir de KCK davası adı altında yargılanan 6'şar gruplar halinde adliyeye çıkarılması, mahkemeye dilekçe verenlerin, sanıkların da ya da Kürt siyasetçilerin de bu mahkeme meşru değil, bizi yargılayamazsınız demesi üzerine avukatların çekildiği haberi var. Bundan da bahsedebiliriz. Birazdan konuşalım. Tekrar bu YSK'ya dönelim çeşitli boyutlarıyla. Çünkü çözülemezse Türkiye'yi büyük bir şeyin, boşluğun, senin de söylediğin gibi kaotik kaosun teslim alması da hiç de uzak bir ihtimal olarak görünmeyebilir böyle bir durumda. Açık Gazete. Strange Fruit, Billie Holiday'in meşhur ettiği bu çok önemli bir şarkı aslında, ilk sivil haklar iç savaşa yönelik de, yani zencilerin, siyahilerin linç edilmesinin hikayesini ilk defa açık açık söylendiği bir şarkı. Evet, parçanın adı zaten Garip Meyve. Garip Meyve ve ağaçta sallanan bedenleri tasvir ediyor. Evet, gene açık kitaba, gene kara kaplı kitaba bakacak olursak, yani şunun için çaldık bu şarkıyı, önce onu söyleyelim. 1939'da bugün Billie Holiday ilk kaydını yapmış bu Strange Fruit, Garip Meyve adlı şarkının. Beste Abel Meyerpol'un, Louis Allen takma adını kullanıyor. Garip Meyve şöyle diyor: güneyin ağaçlarında yetişir garip bir meyve. Ağacın yapraklarında kan, göklerin köklerinde kan ve kara beden güneyin melteminde sallanan. Kabak ağaçlarından sarkan, bir garip meyve. Pörtlemiş gözler, çarpık çırpık ağız, kibar güneyin bu pastoral manzarası, Manolya'nın tatlım trak ve taze raihası ve ani kokusu kavruk bedenin, karayağız. Kargaların didiklemesi içindir bu meyve, yağmurun birikmesi için ve rüzgarın emmesi. Güneşin çürütmesi, ağacın toprağa düşürmesi, garip olduğu kadar buruktur da bu meyve. Evet, bu garip meyve maddesini de Seda Binbaşgil'in kaleminden okuyabilirsiniz. Açık kitapta ilk orijinali, tam metni Andante dergisinde yayınlanmıştı. Böyle bir hikayesi de var. Açık kitapta yer alıyor. Evet, dönelim biz konularımıza. Evet, yüksek dendi mi bir tehlike doğuyor. Yüksek yargıç filan dendi mi iş şirazesinden çıkma tehlikesi taşıyor. Ben böyle bir yorum çıkarıyorum son senelerdeki yaşadığımız şeylerden. Yani lafı dolandırmaya gerek yok demiş Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı Mithat Sancar. Hukukla, mevzuatla açıklanabilecek bir şey değildir. Alınış biçimi ve sonuçları itibariyle siyasi bir karardır. Ortada apaçık bir siyasi müdahale vardır. Bu açıdan duruma darbe benzetmesi yapmakta da bir isabetsizlik yoktur. Bu kararı hukuksal argümanların labirentlerine hapseden tartışmalar, bilerek ya da bilmeyerek meselenin özünü gözden kaçırmaktan başka bir işe yaramayacaktır demiş. Yani 367 kararıyla aynı düzlemdedir Anayasa Mahkemesi'nin. Zihniyet, muhakeme, siyasi etki yönlerinden bu iki karar aynı dünyaya aittir diyor. Yani 367 kararı anayasanın açıkça yazdığı şekilde ikinci turdan sonra 367 çoğunluk aranmaz demesine rağmen hayır aranır diye yorumlamıştı Anayasa Mahkemesi ve ülke çok önemli bir krize girip ondan sonra seçimlerle çıkmıştı. Burada zaten bir üst üste gelen gariplikler zinciri var. Anayasanın 76. maddesi var. İşte af çıksa bile seçilemeyecek adaylardan bahsediliyor bazı suçlar işlenmesi durumunda, hüküm giyilmesi durumunda. 2839 sayılı milletvekili seçilmesine ilişkin kanunun ilgili maddesi var, 11'de sanıyorum. Şimdi bir TCK çıktı. Yeni ve eski olmak üzere. Bir de şimdi YSK kararı çıktı. Hani bazı yorumcular şöyle diyor. Yani bu hukuki bir karardır. Böyle değerlendirilmesi gerekir falan. İşte arkasındaki Mithat hukuki de bulamıyoruz ki, deşifre edemiyoruz bir kere Mithat her şeyden. Mithat Sancar da tam da onu söylüyor. Bunun böyle hukuki bir, hukukla, mevzuatla açıklanabilecek bir tarafı yoktur. Bu bir siyasi müdahaledir ve şeydir. Yani diyor tamamen darbe niteliğine taşır. Yargı dünyasının darbeci, vesayetçi dünyasına aittir diyor. Ve 367 kararının ardındaki hesaplar Türkiye Büyük Millet Meclisi zeminindeki güçlü bir demokratik hamleyle boşa çıkarıldı. Seçim sonuçları darbe hesaplarına ağır bir darbe indirdi. Ergenekon sürecini mümkün kılan da darbeye karşı demokratik direnç oldu diyor. Nasıl ki 367 kararının tek muhatabı AKP değilse, Yüksek Seçim Kurulu kararının da tek muhatabı Barış ve Demokrasi Partisi BDP değildir diyor. Özellikle Kürt hareketinin demokratik siyaset alanını ve imkanlarını en geniş ve etkili şekilde kullanma iradesini açıkça dışa vurduğu bir zamanda geldi. Zamanlama da önemli. Yani siyasi yöntemi deneyeceğiz diye derken %10 barajı gibi ağır ve çirkin bir engele rağmen, ki bu %10 barajının da nereden çıktığını hatırlıyor musun? %10 barajı nasıl, yani ilk ortaya çıkışında evet. Mı? Evet. %10 barajı bir dünyada, şimdi hatta belleksiz de bir toplum olduğumuz için dün televizyon seyrederken konuşmacılardan birinin, Ümit Fırat'ın çok net olarak koyduğu gibi, bir diktatörün fikriydi diyor. 11'e %10 olacak diye uygun gördü General Evren diyor. Ve öyle oldu. Yani şimdi o zaman bunu da hiçbir şekilde şey olarak kabul edemeyiz yani. Bir kere şunu söylememiz gerekir. Daha önce bu programda sayısız bağlamda dile getirdiğimiz gibi iki nokta söylemek lazım. Bir tanesi bunlardan. Bir şeyin hukuki olması, hukuka uygun yapılması meşru olduğu anlamını kesinlikle gelmez. Bu ikinci bir nokta ise şu, hukuki kuralların, kanunların anlaşılabilir olması, şeffaf olması da sanıyorum bir gereklilik, yoksa öteki türlü bu hukuki diyerek her türlü karmaşık böyle paravanı kullanarak her türlü kararı alabilirsiniz. Hukukidir, eşittir, meşruttur anlayışından da, şiarından da yola çıkarak herkese her şeyi yaptırabilirsiniz. Onun adı da yine diktatörlük oluyor. Tek adam diktatörlüğü olmasına gerekmiyor bazı şeylerin. Öyle bürokratik diktatörlükler de oluyor. O hukuki değil, kanuni oluyor. Evet. Kanun devleti oluyor. Pardon, kanuni, doğru. Evet, ve kanuni ne kadar hukuki ise o kadar oluyor. Yani mesela Fikret'in ünlü şiirinden bir mısrada söyleyecek olursa, kanun diye kanun tepelendi. Durumu tamamen Abdülhamit dönemi için öngörülmüş ama şimdi de geçerliğini koruyan bir şey Tevfik Fikret'in. Yani Yüksek Seçim Kurulu kararını da tam da Kürt hareketinin bu sürece etkili bir demokratik siyasal özne olarak katılmaya ve katkıda bulunmaya hazırlandığı bir sırada gelmesi ve bu nedenle demokratik çözüm ve gelişim çabalarına darbe vurmak anlamına geliyor diyor. YSK'nın bu karardan dönme ihtimali hala vardır demiş Sancar. Böyle bir gelişme toplumun demokratik direncinin bir başarısı olacaktır. Nitekim bunun izlerine de rastladık işte. Belgeleri getirsinler de görelim diyor M. Başkanı. Ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir düzeltme gelmezse gözler o zaman da demokratik sorumluluğun ana adresi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönecektir. Yani bu karar ortada durdukça BDP'ye ve Kürt hareketine yöneltilecek tevekkül telkinleri sorumluluktan kaçmak dışında bir anlam taşımayacaktır. Seçim barajı, parti kapatmalar, KCK yargılamaları ve daha bir yığın ağır adaletsizliğe maruz kalan bir çevreden tevekkül ve sabır beklemek kendi varoluşunu inkar etmesini talep etmek demektir. Buna da kimsenin hakkı yoktur diyor. Demokratik çevrelerin ve demokrasiye inandığını lafta bile olsa iddia eden herkesin demokratik gelişimi savunmak ve toplumsal barışı tesis için yapması gereken şey açıktır. Bu oyuna dur demek diye bitirmiş. Katılıyorum doğrusu. Yani böyle çok net olarak görülüyor. İşte bütün gazetelerde de çeşitli manşetlerden okuduğumuz şekilde de görürüz. Eski, yeni seçime eski adet lafı da öyle. Yasak var, hukuk yok. Manşeti Milliyet, Radikal ya da Hürriyet'in muhbir yaktı gibi aslında tamamen bir polisiyeye dönüştüren bir şeyi böyle gidiyor. Zaten dün de bunun sinyalleri geldi. Bir geri adım atılmasıyla ilgili. Programın başında da bunun da olumlu olarak değerlendirebileceğini söylemiştik. Çünkü bir toplumsal muhalefet oluştu sonuçta bu olayla ilgili. Ve benim görebildiğim kadarıyla dün Taksim Meydanı'nda sadece BDP etrafından oluşan bir toplumsal muhalefette değildi bu. Ve işte belge getirilmesi durumunda adaylıkların işte kabul edilebileceği gibi ifadeler kullanıldı. Ama daha tabii netliğe kavuşmadı durum tam olarak. Çünkü işte bazı adayların kesinlikle yasaklı durumun devam edeceği söyleniyor. İşte bu da çözüm yerinin, asıl çözüm yerinin YSK olmadığının göstergesidir. Evet, yani muhtemelen YSK, Yüksek Seçim Kurulu işte yanlış, iyi bakmamışız, belge gözden kaçır, eksikmiş diye bir kısmını geri döndürme gibi bir, senin de demin kullandığın tabirle çevir kazı yanmasın noktasına gidebilir ama bu yeterli olmayacaktır. Daha önce de konuştuğumuz sebeplerden dolayı yargı yapacağını yaptı diyen Oral Çalışlar da bugün Radikal Gazetesi'nde şey demiş zaten. Yani bir yüksek yargı kurumu Gümüşhane'den bildiriyor. Buradaki insanlar da merak ve endişe içindeler diyor. Bir yüksek yargı kurumu bütün ülkeyi gerginliğe ve siyasi kaosa sürüklemeye aday. Böyle bir kararı acaba hangi dürtülerle verebilir diye o da onun şeyine bakıyor. Arka planına bakmaya çalışıyor. Kimse bana hukuk falan demesin çünkü bu kararın hukuki olmadığını ben de biliyorum. Bu kararı verenler de biliyor demiş. Gerekçelerini okudum. Bu gerekçeleri dünyanın hiçbir demokratik kurumunda ve ülkesinde anlatamazsınız. Yani belki Oral Çalışlar'a şeyi de naçizane hatırlatayım. Yani İngilizce'ye çevirseler bu gerekçeyi ya da yabancı bir dile, İspanyolca'ya filan, Rusça'ya çok şaşırtıcı bir sonuç alabilirler. Yani absürdite daha net İnsanlık anıtının yıkılması gibi mi bu? Evet. Neydi? Monument of Humanity Destroyed. Bunu böyle İngilizce söylediğin zaman çok tuhaf oluyor gerçekten. Bu da öyle olacak herhalde. Yani yürüyüş yapmış da ceza almış da diğeri kamu hizmetleri yapabilir kağıdı getirmemiş de. Yani bunları çevirdiğin zaman siz bu kağıtlar eksikse istersiniz. Getirmezse böyle bir karara varırsınız. Kaldı ki mahkemelere bu amaçla müracaat ettiklerini söyleyen adaylar mahkemelerden buna gerek olmadığı yanıtını aldıklarını da belirtiyorlar. Sırrı Süreyya Önder de öyle dedi zaten. Yani Sırrı Sakık. Hayır, Sırrı Süreyya Önder de kendisine uygulanan şeyi BDP'den adaylardan biri Ertuğrul Kürkçü'ye farklı, kendisine farklı, aynı durumun farklı uygulamaları olduğunu söylüyor. Kendisi de mahkumiyet almış Sırrı Süreyya Önder mesela. Zaten Sabahat Tuncel ve Gülten Kışanak durumları var. Hali hazırda milletvekili. Kızlık soyadına bakmamışız falan. Hani o zaman yani bu neresinden tutsanız elinizde kalacak bir durum bu. Yani hani şeyi de sarsıyor. Yani bir yargı kurumu olarak YSK'ya güvenilirliği sadece siyasete karıştığı için değil, yani hukuki kanunlara hakimiyet bakımından, yetkinliği açısından da sarsıyor. Çünkü neyi sarsıyor? Güveni. YSK'ya olan. Anlayamadım onu. Ben de tekrarlayıp duruyorum böyle. Diyorum ironik şeyi zayıf bende o. Gitmeyin, o açığım çıkıyor ortaya. O modül yerleştirmemişler. Neyse şey diyeceğim. Yani bununla bağlantılı olarak bir önceki seçimde o zaman hata yaptınız. Evet, öyle bir mantık problemi de çıkıveriyor. Yani sonuçta Oral Çalışlar'ın komik, absürt. Absürt, evet. Bu ülkeyi kim yönetecek? Merkezini askerlerin ve yargıçların oluşturduğu bürokratik bir blok mu? Yoksa seçimle iş başına gelmiş meclis ve hükümetler mi? Yine döndük aynı noktaya geldik diyor Çalışlar çok haklı olarak bence. Ve çözüm siyasette, siyaset bu kaotik duruma çözüm bulmak için harekete geçmelidir. Siyaset çare üretmek için var. Şu yazıyı yazdığım ana kadar hükümetten ve başbakandan bir açıklama gelmemiş olmasını da doğrusu garip karşılıyorum demiş. Bence can alıcı noktalardan birine değiniyor. Bugün BDP bölgede seçimlere katılmama kararı alırsa bunu Ankara'daki yargıçlar fazla umursamayabilirler ama siyaset böyle davranamaz. Bunun hesabı onlardan sorulur. %10 barajı yeteri kadar utanç verici zaten. Bu yetmedi, adaylarınızı da veto ediyoruz dediğiniz an Kürt sorununu siyaset zemininde çözme şansını ve olanağını da elinizin tersiyle itiyorsunuz demektir. Türkiye çözüm bekliyor diye bitiriyor Çalışlar. Bu sorun Kürtlerin olmaktan çok artık Türklerin sorunu haline geldi demiş. Evet, yani bir avuç yargıcın şey, yani dolayısıyla işte şeyi de anlamıyorum ben mesela. Bakalım işte hukukçulara soralım ne diyorlar, geri dönemez hukuken mevzuat bu böyleyse şeriatın birbiriyle çelişen pardon kaç tane kanun var ki anayasa maddesinden başlayarak, yani hukukçuların da bu konuda bir ortak şeyi olmaması, görüşü olmaması bence normal ve anlaşılabilir. Evet, YSK Başkanı M değerlendireceğiz demiş durumda. Evet, çözüm yani Kılıçdaroğlu'nun söylediği de önemli geliyor bana. Son derece önemli. Ne kadar uygulanabilir o da tartışılır ama en azından doğru bir noktaya işaret ediyor. Hani bu sorunun çözüm yerinin meclis olduğu bakımından. Evet, öncelikle yani bir kere Kılıçdaroğlu'nun söylediğine karşı AKP'den bir ses gelmediği gibi biraz reddiye gibi de okuduğum şeyler var. Kılıçdaroğlu AKP'den hayır diyor mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde. Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 bağımsızın adaylıklarının iptaline karşı seçim takvimi aksatılmadan çözüm bulunabileceğini savunmuş ve demiş ki anayasa ve siyasi partiler yasasında değişiklik için meclisin olağanüstü toplanmasını önermiş. Kılıçdaroğlu'nun çağrısını popülizm olarak nitelendirmiş AKP. Kim konuşmuş bilmiyorum. Hayır demiş. Cumhuriyet Halk Partili Hamza Çebi de Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının zamanlama açısından doğru olmadığını, eksikliğin önceden adaylara bildirilmesi gerektiğini söyledi. Yani bu da çok önemli bir nokta. Bu artık hiçbir şey yapılmasının mümkün olmadığı sanıldığı bir zamanı bekleyip de açıklama yapması büsbütün insanın kuşkularını, yani sanki hiçbir kuşku duymayan biri varsa bile şimdi bu da ne diye düşünebileceği bir duruma getiriyor doğrusu Yüksek Seçim Kurulu'nu. Bakarız, varsa deriz demesi de kurtarır mı durumu pek bilemiyorum yani. Ben şeyi de anlamadım. Sen de o yaygın bir şey de var o konuda, evet. Yani meclis toplanamaz, zor olur diyor. Çünkü 4'te 3'ü yeni adaylardan, artık eskileri de onlarını eleyip eleklerini de asmış durumdalar deniyor. Ama milletvekili dediğimiz ve millet meclisi dediğimiz kurum ve bireyler bu iş için işte siyasi çözüm üretmek için değiller mi? Evet, şey unutuluyor. Hani milletvekilliği bir kariyer veya bir profesyonel, hani maaşlı çalışan algısı var insanlarda. Tamam, hani bir yönden belki öyle algılanabilir ama bir kere asil değil vekil. Onu söylemek evet. Gerekir. Hani asil olandan temsilci yani. Temsilci. Halktan öyle bir talep geliyorsa onu yapmak durumunda görev süresi içinde. Öyle ben reddediyorum, ben yok bir sonraki şeyde evet. Yokum falan. Ben küstüm yani, ben kırıldım, beni tekrar göndermediler, hani, seçmediler, şeyi bilmiyorum, aday göstermediler diye. Çok zaman hukuka, kanuna ne kadar yabancı olduğumuzu eminim burada da göstermişizdir ama bununla ilgili de bir şey olması gerekir bence. Bir yükümlülüğü ve bir yaptırımı bunu reddeden milletvekillerine olması gerektiğini düşünüyorum ben. En azından meşru olurdu. Hani görevini yapmıyor. Ya çok ciddi bir sorumluluk var. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nu hemen bütün bu kararı iptal edecek bir durumu çıkarsa o zaman zaten lüzum yok bu kadar masraflı ve şey olabileceği düşünülen. İşte seçimlere de birkaç ay seçimlere gidilirken böyle bir çarpık bir şekilde gidilmesini engelleyecek bir geri adım gelirse lüzum yok. Evet. Seçimden sonra hesabı zaten sorulmak üzere tabii. Her hesabı sorulmak üzere. Aynen o şekilde. Ama bu böyle olmuyorsa da o zaman biz tatildeyiz artık. Yo. Bu şeye benzer aynı. Çıkması gereken kanunları seçimden sonra diye bırakmaya benzer aynı. Evet, ama böyle olamıyor. Yani şimdi mesela Metinler adlı adayı televizyona çıktı. Ben dünden beri hala şikayetimi tekrarlıyorum. Televizyon seyretmek zorunluluğu içinde hissediyorum. Bazen de Ahmet, senin dediği gibi faydalı da oluyor tabii. Çok önemli görüşler. Mesela Mithat Sancar'ı da izleme fırsatım oldu. Cengiz Çandar'ı da önemli açılar getirdiler. Fakat yani Mehmet Metinler de adayı olarak dedi ki benim da Adıyaman'dan şeyim var. Çok gitmem gereken yer var. İlgilenemeyeceğim. Yani elbette karşı değilim mecliste toplanma kararı arası AKP'de. Karşı çıkmamalı AK Parti'de dedi ama yani zorlukları da var dedi. Zorluklarını anlıyorum ama asıl zorluk bu seçimin demokratik bir şekilde halkın iradesini temsil edecek şekilde amaca uygun şekilde yapılabilmesidir. Bunu aslında böyle yapmamak seçme bir formalite ve içi boş bir şey olarak görüyormuş izlenimi uyandırır ki çok tehlikelidir kanımca. Çok, evet. Yani Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ali Emin de meseleyi epey yeniden düşünmesi gerekiyor. Yani Sırrısak'ın açıklamaları da son derece tuhaf yani. Böyle bir sonuç olmasın diye BDP'li Sırrısak iki kez Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'yla bizzat görüşmüş. Dosyaları da göstermiş. Burada bir sorun var mı demiş. Dosyalara bakmışlar ve bak burası güzel detay. Ahmet Türk'ün belgelerinden birindeki İ harfinin düzeltilmesini istemişler. Ayrıntı da bu. Ha buymuş. Bence biraz aranmış ama o artık o ayrıntı. Bana öyle bir izlenim. Yok yani. Sonra da sorun yok. Adaylarınız seçime girebilir demişler. Şu iyi düzeltirseniz demişler. Tam da ondan sonra aday listeleri açıklanacakken de biz bir ihbar mektubu aldık. Bu adaylar seçime giremez deyip olacak iş değil yani. Bu kabul edilebilir yani. Aklı selim sahibi olanların, vicdan sahibi olanların pek kolay bunu kabul etmesi mümkün değil. Zaten çok ciddi bir sokak şey tepkisi de oldu. Ve sonuç olarak da yani Ahmet Altan da şey diyor yani. Bu ülkenin huzura ve barışa kavuşmasını isteyenlerin çok kararlı davranması, bu devleti, anayasayı, kurumları baştan aşağı değiştirmesi gerekiyor demiş. Ve son cümle olarak da gerekçesinde gözü bu devlet bitti çünkü diyor. Evet, devamını getiririz bunları kısmen şeyde de Cengiz Aktar'la da birazdan konuşma fırsatı da bulacağımızı ümit ediyorum. Kalan kısımları da 9.30-10 arasında eda etmeye çalışırız. Türkiye'de gündemin tamamen, yani dünyada da çok önemli bir gündem varken maalesef rol çaldı. Evet, rol çaldı gene. Hem de kim? YSK. Kimsenin hayatta adını sonunu bile bilmediği, bilmesine de gerek olmayan takım hukuk bürokratları. İlginç. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Nereye doğru? Nereye doğru? Kıyamete. Hakikaten de yani. Bir cevabım varsa hemen bir an önce söyle de nereye gidelim, Vancouver'a mı? Vallahi B planları gündemde. Pazartesi akşamından beri herkes işte sevdiği, beğendiği ülkeleri muazzam. Ben mülteci konularına da hakimimdir biliyorsun. Evet. İzlanda kolay mı gitmesi? Ben orayı bir düşünelim. Ben bir yazı yazacağım bununla ilgili. Ya yani fırsatlar diye. Ondan sonra Kanada tabii en ilginci. Vancouver. Öyle bir program mı başlatsak acaba? Bu Avi Haliguan'ın ne kadar uzak görüşlü olduğu açıkça ortaya çıktı. En çok yaşanabilir şehri buldu ve gitti Vancouver'a. Tabii. Fevkalade bir yer. Yani aslında sıkılmaz da ne olacak? Yani Türkiye'yi izlese sıkılmaz zaten. Evet. Detoks yaptım dedi biliyorsun. Hiç haber dinlemiyormuş. İzlemiyormuş. İşte sonra da sıkıldınız yani. Ya sıkılınca da izler Türkiye'yi izler. Evet. Şu YSK'ya birazcık yer verin. Biz tabii çok uzun boylu konuşma fırsatı mecburen buluyoruz dünya gündeminde. Bir sürü de çok önemli şey göz ardı etme pahasına. Yani herhalde şöyle. Dün akşam yani bir CNN'de olsun, NTV'de olsun pek çok kişi Habertürk'te konuştu bu konuyla ilgili. Benim dikkatimi şu çekti. Yani bir ortak bir tepki var bir kere. Evet. Yani o pazartesi akşamından beri var zaten bu ortak tepki. MHP'lilerin dışında bir de o müzmin milliyetçilerin dışında herkes son derece makul şeyler söyledi ve herkes akla davet etti yani aslında. Bu da şunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin artık yani bir kere bir siyaseten belli bir yere geldiğini, kemale erdiğini ve belki ondan da önemlisi Kürt meselesi ve Kürt meselesinin çözümünün demokrasinin, yani Türkiye'deki müstakbel demokrasinin teminatı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış bulunuyor. Bütün bu olup bitenlerden sonra. Çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı bu. Yani biz bunu hep söyleriz. Yeni değil. Ama yani hakikaten Türkiye'nin bunsuz, yani Kürt meselesinin çözümü olmadan bir yere varamayacağı, ne iktisaden, ne siyaseten, ne içtimaen, bir kez daha kanıtlanmış oldu bu krizle. Dün Taksim Meydanı'ndaki zaten şeylerde de pankartlardan bir tanesi Kürt sorunu yokmuş, Kürt sorununa çözüm yoksa çözüm de yok şeklinde pankartlar vardı. Çok talihsiz bir ifadeydi o pazartesi günü başbakan AKP'nin adaylarını tanıttı malum. Ve aynen şu ifadeyi kullandı: bu ülkede Kürt meselesi artık yoktur, Kürt kardeşlerimin meseleleri vardır, Kürt kardeşlerimi istismar edenler de vardır. Şimdi bu bilmece gibi bir şey. Bak şimdi akşamına Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin nur topu gibi bir Kürt meselesi olduğunu bize hatırlatan bir karar aldı. Kürt kardeşlerimi istismar edenler de vardır diyor. Şimdi ben burada istismar edenlerin kimler olduğunu merak ediyorum. Acaba YSK mı? Evet, çok yani bugünkü şeylere de bakıldığı zaman zaten mesela tuzak kurduğuna dair ya da polisiye imaları da değil, bayağı polisiye bir durum olduğunu ortaya koyan da gazete manşetleri var. İşte tarafta YSK tuzak kurdu, milliyete yeni seçime eski adet başvurularda yeni TCK'yı göz ardı edip eski TCK'ya baktı ve Hürriyet'te de muhbir yaktı gibi, yani akıl alacak iş değildi yani. Ama şimdi yani bu ihbarla olabilecek bir şey mi? Yani Yüksek Seçim Kurulu Danıştay ve Yargıtay hakimlerinden mürekkep bir kurum. Yani bu tek işi de bu yani. Vatandaşın, evet, 4 yılda bir veya her seçim oldukça çalışan bir kurum. Bir türlü başka işler yapıyor herhalde yani. Evet. Yapmıyorsa kötü tabii. Ha, en azından değişen yasaları okumak gibi mesela. Ceza Cumuk'taki değişiklikten bahsediyor herkes. Yani o işte temiz kağıdını getirme meselesi, işte memnu hakların geri alınması falan. Şimdi bundan haberdar değillerse ve bu iş muhbir vatandaşa kaldıysa yandık yani. Evet, yani çok pek bayıldı. İşlerini yaptıkları söylenemiyor bu durumda tabii. Yani ceza muhakemeleri kanunu daki değişikliği nasıl bilmezler yani, bunu herkes dün akşam gene söylüyordu yani. Şimdi ama bu burada bir tuhaflık var, yani bir komplo bu, ama önemli olan bu yani, herhalde bu komploya karşı kim nasıl durdu, en önemlisi o. Dediğim gibi bir milli mutabakat oluştu aslında dün akşam. Onu açıkça yani dün bütün gün boyunca ve akşamki ve yani bugünkü adını ettiğin gazete manşetleri de dahil olmak üzere neredeyse ulusal bir tepki var yani bu meseleye. Ve daha da iyisi, yani Kürt meselesinin çözümünün bilinci bir kez daha kanıtlanmış oldu. Tabii burada MHP biraz aykırı kaldı. Ondan da o beklenirdi. Ama geriye kalan partilerde, AK Parti'de çok farklı sesler çıktı açıkçası. Yani o partinin her konuya balıklama atlayan tenorları, işte Ömer Çelik, Suat Kılıç'ı duymadım bu sefer. Gene yani açıkçası tuhaf ifadeler kullandılar. Ama Mehmet Ali Şahin iyi durdu mesela. Yani hem de meclis başkanı olarak. Egemen Bağış Brüksel'de dönem başkanlığı, Macaristan dönem başkanlığı ve yani konsey ve komisyonla birlikte de Davutoğlu da oradaydı. Mesela o Davutoğlu'ndan daha keskin konuştu Egemen Bağış ve o açıkça söyledi yani bunun kabul edilemez olduğunu. Başbakan'dan bir ses çıkmadı. Belki evet, bugün o konuşur. O tuhaf tabii. Tuhaf, evet. Artık Türkiye'de her şey iki dudağın arasında biliyorsun. Yani bir de her konuda da konuşuyor. Üstelik. Üstelik bir tek bunu da konuşmaması. Bunu söyleyen de o, Kürt meselesi yoktur diyen. Çok tuhaf tabii. Şu beyannamede Kürt meselesiyle ilgili ifadeler gayet açık. Kürt meselesini kardeşliğimizi pekiştirecek şekilde tamamen özgürlükler ve demokrasi zemininde çözüme kavuşturacağız diyor. Ve hiçbir çekinceye fırsat vermeden sürdüreceğiz. Türkiye'nin ilerlemesi, kalkınması noktasında bir pranga olan bu sorun, tespit doğru, artık geri dönmemek üzere tarihe havale edilecektir. Hodri meydan. Evet, tam da fırsat var işte. Yani, peki meclis başkanı ben de gördüm ama tam hatırlamıyorum ne diyor meclisin kabul edilemez diyor yani evet. Bu YSK'nın kararı kabul edilemez diyor yani Türkiye'nin yani kamu vicdanı bunu kabul evet. etmez diyor. Demokratik bu, vicdan yani bu, kabul edemez çok önemli bir laf evet ha, kamu vicdanı çünkü bu böyle basit bir hukuki mütalaa meselesi değil ki bu bal gibi siyasi bir harekat yani yine ve aslında AK Parti'yi de çok zor durumda bırakan tabii bir harekat. Ne kadar farkındalar emin değilim yani. Çünkü şimdi ortalıkta böyle bir seçim tahmincisi grup var. Yani iki ay biliyorsun artık nasıl dayanacağız buna bilmiyorum. İki aydan az kaldı Allah'tan. Her fırsatta çıkıp işte bu o olursa bu olur, şu kadar çıkar, seçilir falan diyen adamlar var ortalıkta. Ama varsayımları da şu, yani bu bağımsız adaylar giremezse efendim şu AK Parti şu kadar daha fazla alırmış filan diye hesaplar yapıyorlar. Kimse şunu sormuyor yani eğer bu adaylar giremezse ve BDP Allah muhafaza bir boykota giderse orada seçim olabilir mi? Orada seçim falan yaptırmazlar yani. Evet evet tabii canım. Yani. Dolayısıyla yani oradaki kopuşu zaten zihnen ve ruhen çok ciddi bir kopuş var artık. Bu yeni de değil yani gençler artık BDP'yi de dinlemiyor. Yani dağa gitme konusunda yani çok ciddi bir ayrışma, bir yabancılaşma söz konusu Kürtlerde. Yani bu da tuz biber eken bir gelişme olur. Daha çözümde yok bu arada, onu da söyleyelim. İşte getirin bakalım o kağıt, temiz kağıtlarını, sonra bakacağız gibi bir laf edildi dün akşam. Evet, bu da hiç inandırıcı ve güven bakalım verici sayılmaz doğrusu. Ama son derece de önemliydi ki hani bir toplumsal muhalefet işte sizin de dediğiniz gibi dün akşam bir mutabakat oluştuğunu gördüğünüzü söylediniz. Tabii. Hani işte onun karşısında bir en azından geri adım sinyali olarak algıladım ben kendi adıma. Ben de öyle algıladım. İnşallah oraya doğru gider iş. Ama yani bunun o olmaz bu olur, işte 6 tanesini alırız bir tanesi olmaz gibi zırvalıklara da girmemesi lazım tabii meselenin. Evet. Yani oralara düşmemesi lazım. Evet, ciddi bir muhalefeti görünce gerileme izleri görülüyor ki bu da iyi bir şey evet. Yani. Evet evet, ama daha bitmedi yani bitmedi, o baskı hiç sürecek herhalde bugün yarın. Bakalım ne olacak yani, Allah herkes akıl fikir versin, son derece tatsız bir gelişme. Evet, çünkü bir başbakanın da senin demin söylediğin demecinin yanı sıra bir başka çok çarpıcı demeci daha vardı. İşte biz de gerekirse 5-10 bin tane lise genci sokağa dökeriz diyelim. Kim biz? Başka bir bağlamda gerçi kullandı ama hani evet, çok çarpıcı. Yani akıncılar şey. Herhalde öyle bir grup vardı eskiden bizim gençliğimizde. Akıncılar vardı 70'lerdeki kavgalarda değil mi? Evet. Onlar pek girmezlerdi ama böyle şeylere. Şimdi ayrı bir böyle bir milis mi var ne var acaba bilmiyorum. İşte göreceğiz. Işte. Evet, endişe vericiydi o da. Yani. Bu seçim meselesiyle ilgili bir soru daha sormak istiyorum ben. Hani sık sık işte burada da fil dişi sahilleriydi, Nijerya'ydı vesaire, bir sürü yerde seçim olurken işte uluslararası gözlemcilerden bahsediyoruz tırnak içinde. Türkiye seçimlerin her zaman reddeder onları. Evet. İhtiyacım yok der. Yani bir gelişmiş bir demokrasi olduğu için yani AGİT özellikle Türkiye'ye gelebilecek gözlemci, AGİT gözlemcisidir ve bazı istisnai durumlarda Avrupa Komisyonu'ndan da gözlemciler gidebilir, gelebilir. Ama Türkiye onu her zaman söz konusu değil deyip reddeder. Yani. Peki bu benim aslında şey de buydu yani tam buradan çıkarak. Yani bunlar sonuçta seçim döneminde kısa bir dönem olarak gözlemliyorlar ve işte adil falan. Ama bu öncesinde yaşananlar, evet, YSK'nın geri adım atmadığını varsayalım. Doğru. Yapılacak seçimler adil mi olacak? Tabii elbette. Ama tabii onun adı koyulmaya başlandı zaten. Dün bahsettiğim Brüksel toplantısında Egemen Bağış ve Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı toplantıda Stefan Füle de vardı. Yani komisyon adına genişlemeden sorumlu komisyon üyesi. O bunları olup bitenleri endişeyle izlediklerini dile getirdi. O da haber oldu zaten. Yani bu sorunun cevabı o. Yani burada bir izleme mekanizması başlamış durumda. Zaten bu izleme mekanizması derken iyi bir yere geldik aslında. Geçen epeydir program da yapmıyoruz. Çok şey birikti. Bütün bu Strasbourg'da olup bitenlere rağmen, o Strasbourg'daki afra tafraya rağmen Türkiye basın özgürlüğü konusunda ve dönem başkanı olmasına rağmen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin başında bir Türk olmasına rağmen Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili 1980'lerden beri ilk kez basın özgürlüğü konusunda izlemeye alındı Avrupa Konseyi tarafından. Evet, sayısız gazeteci hapiste, evet, ve yani baskılarda. Orada işte toz pembe bir Türkiye tablosu çizerken bu başbakan ona buna ayar vererek bunu atladı tabii. Yani maalesef böyle şizofrenik bir durumdan bahsediyoruz. Yani bir tarafta hakikaten bir dolu sorun ve artık demokratik özgürlük, yani hak ve özgürlükler, temel hak ve özgürlükler konusunda, demokrasi konusunda geriye giden bir Türkiye varken diğer taraftan işte bu tamamen ekonomik performansa dayalı bir toz pembe Türkiye tablosu. Böyle bir imaj var ortalıkta dolaşan, biliyorsun, dünyada. Evet. bu tablonun da nelere mal olduğunu görüyoruz. Yani bu projeci AKP, değil mi? Evet, yani i̇şte defalı köprüler, tramvaylar, tüpler, bilmem neler, böyle bir heyyula halinde üzerimize çökmek üzere. İstanbul, ikinci İstanbul, üçüncü İstanbul falan. Marka İstanbul, şehirler falan. Yani seçim seçim beyannamesinin bu programlarda da defalarca üstünde de durduğumuz bu ne pahasına olursa olsun, her ne pahasına olursa olsun kalkınmak ve büyümek anlayışına dayalı bir şeyi yansıtıyor. Bütün ağırlığı o beyannamenin zaten. Evet. Yani başka hiçbir şey yok. Yani bu afaki laflar var işte. Bir demokrasi yok, çözeceğiz, edeceğiz falan. Ama geriye kalanı tamamen bu, yani AKP'nin adalet ve kalkınmasını öyle bir çetele çıkaracak olursak artık önemli olan adalet değil, önemli olan kalkınma gibi bir görünüm çıkıyor ortaya. Yani yeni ustalık döneminde, ustalık biliyorsun şimdi 3. ustalık dönemi başlıyor 13 Haziran'da, haberin var mı? Evet. Allah korusun ustalardan yani. Bir 10 sene sürebilecek bir ustalık dönemi. 2023. Evet, geçen hesap ediyorduk işte. 12 sene. 2023 yani o bittiği zaman, gidiş hesaplarınızı ona göre yapın. Vancouver mıdır nedir artık bilemem. Bittiği zaman Bin Ali ile aynı dönem olacak. Biteceğini tabii. Allah sonunu benzetmesin. Evet. Evet. Biz Vancouver'dan izleriz o 2023 meselelerini filan. Vallahi işte orada kutlarsınız artık. Alınırsınız elinize bir bayrak, bilemem ya. O Kanada'yı çalmayı çok düşünüyoruz zaten. Şimdi bu Sarkozy ve Strasbourg'a girecektik, evet, ama pek vakit kalmadı. Bence bu ÇED yönetmeliğiyle ilgili ve Çernobil falan epey bir gelişme var. Biraz onlara girelim diyorum. Bir de onlardan da önce bu pazar günü ikinci kez bu boyutta İstanbul'da, daha önce ihale yapardı tabii ama çok sınırlı toplantılar olurdu. Bu 24 Nisan'ı anma toplantısı bir Taksim'de gerçekleşecek bu yıl gene. Haydarpaşa'da da bir toplantı olacak. Bir de bildiğim kadarıyla Derzor'a gidiliyor. Ama o da onunla ilgili bir bilgi gelmedi. Yani Ermenilerin topyekün sürüldükleri o çöl, Suriye çölüne de gidiliyor galiba bu yıl. Bir grup da oraya gidiyor. Bu yılki toplantı anma herhalde daha geniş katılımlı olacak. Öyle gözüküyor. Bu acı hepimizin net diye bir site açıldı. Haber vereyim. Bu acı hepimizin, tabii internet adabıyla, iyi harfleri falan. İstanbul dışında Ankara'da ve İzmir'de olacak ilk defa ki İzmir, bunlar önemli testler. Ankara ve İzmir. Katılımcılar arasında Kürtler ve Müslümanlar göze çarpıyor. Yani dindarlar da bu işin artık bir parçası. Çağrıcılar arasındalar. Çok önemli. Diyarbakır'da da bir anma olacak. Bir de Bodrum'da olacak. Bunu şimdiden buradan söylemiş olayım. Bodrum'da pazar günü. Geç, evet. Saat 5'te İstanbul'daki Taksim'de. 1915 olaylarının. 1915 yani İstanbul'daki Ermeni ileri gelenlerinin, aydınlarının derdest edildiği ve tehcirin ve soykırımın, büyük felaketin start, yani başladığı miladı diyelim, günün anması. Evet, bu pazar 17'de. Evet, Taksim'de. Bu acı hepimizin nokta net. Peki. Evet. Evet, şimdi bugün İzmir'de Nilüfer Belediyesi'nde bu ÇED yönetmeliğinin 5. 3. maddesindeki değişiklikte yürütmenin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava açılıyor. Vatandaş davası açılıyor ilk defa. Bu 3. maddedeki değişiklikte değişikliğin ne olduğunu biliyorsunuz. Büyük projeler, bu projeler, var ya, evet. Proje, o projeler, o Türkiye'yi betonlayacak ve asfaltlayacak olan projeler, ÇED, yani çevre etki değerlendirmeden muaf tutuluyor bu değişiklikle. Büyük köprüler, evet. Otoyollar falan. Çünkü onların çevreyle falan bir alakası yok, onlar proje. Evet, onlar bu gezegende de değil. Değil, yani. Hayır, onlar öyle, yani sen aklın ermez. Ondan sonra sen onlardan yani daha mı iyi bileceksin bu işleri, laf. Evet, hafta sonunda galiba Radikal'de görmüştüm, dehşete kapıldım. Ama aradan böyle pek de izlenmeyen bir şekilde geçiveriyor. Tabii ki yani, evet. bu konuda yani farkında olanlar var elbette ve nitekim işte dediğim gibi yani bu Bursa'dan gelen bir girişim bu. Bursa Nilüfer Belediyesi. Belediyesinde bir de vatandaş girişimiz tamamen. Yani yürütmenin durdurulması ve iptali. Eğer dava kaybedilirse tabii şeye gidilecek, vatandaş davası. AİHM'e gidilecek muhtemelen. Ve orada kazanma şansı çok tabii ama burada artık bir topyekün bir saldırı ve topyekün bir kavga var. Yani bu bunu Büyük Anadolu Yürüyüşü'nde de görüyoruz. Evet. Dün akşam Açık Dergi'de bu yürüyüşün, yani böyle binlerce kişi yürümüyor tabii ama o yürüyenlerin nasıl geçtikleri yerlerde bir farkındalık yarattıkları ve insanların aslında hiç de enayi olmayıp bu meseleleri nasıl farkında oldukları ortaya çıktı. Telefonla bağlantılar gerçekleştirildi. Evet. Fevkalade önemli. Ve yani iyi haber şu, onu yazıp duruyorum zaten, biliyorsun. Hükümet bastırdıkça, bu konuda ısrar ettikçe, dayattıkça, Akkuyu şu bu falan, bilinç daha da tepkide keskinleşiyor ve artıyor. Bu fevkalade önemli tabii Türkiye açısından. Salı günü de, önümüzdeki salı Çernobil'in yıl dönümü malum, 26 Nisan. Orada da küresel unuttum çocukların adını şimdi. Orada da bir küresel eylem grubu. Küresel eylem. Onların bir toplantısı var. Yani bu meyanda hem Fukushima'daki facia hem Çernobil'in yıl dönümü 1986. Onu o vasıtayla bir tekrar insanlar bu Akkuyu'daki dayatmayı hatırla ona karşı bir eylem düzenleyecekler. Evet, Şeffaflık Derneği'yle de dün konuşuyorduk da radyoda değil ama onlar da bir soru bilgi edinme hakkı çerçevesinde pek çok soru düzenliyorlar. Bunun demokrasiden şey hali olarak yani tamamen gözlerden uzak bir şekilde ortaya konmasına karşı bu şeffaflığı zorlayan yönleri üzerine sorular yönetiyorlar. Zaten evet, bu konuda elinde pardon bir de şey var yani 24 Nisan Pazar günü aynı zamanda İstanbul'da miting var. SOS. NKP'nin nükleer karşıtı platformun bu Kadıköy tarafında Nautilus önünde 12'de olacak bir şey. 26 Nisan Salı günde nükleer karşıtı yürüyüş var. Yeşiller, Greenpeace ve küresel eylem grubunun. Bahsettiğim evet. O Çernobil Salı günü. 26'sında evet, küresel eylem. Şimdi bu konuda yalnız iyi bir haber var. Sen onu atlamışsın. Bu Alexander Superfin var. Biliyorsun değil mi kim? Hayır. Alexander Superfin bu Rosatom'un adamı. Yani Akkuyu'yu yapacak olan işte Rus yani bu büyük konsorsiyumda işte orada bir şirket bu VVER tipi reaktör kullanacaklar bu hani ama o en son modelini evet, kullanacaklar. En son model. Yani o daha çabuk hallediyormuş işi. En son model. Şimdi şöyle bir ifadesi var. Alexander Superfin, bunu yaz kenara. Adamın adı, soyadı da Superfin. Ya Finli mi? Süper Finli. Süper Fin bilmiyorum. Vallahi öz Finli vardı. Diyorlar, Amerikalı diyorlar falan. Karışık diyor ki 1976'da yapılan araştırmalar Akkuyu'nun en uygun yer olduğunu göstermiştir diyor. Şimdi Tolga Yarman da diyor ki yani o Tolga Yarman var ya hoca. Evet. O da diyor ki ya ben bu araştırmaları ben yapmıştım, pişmanım, tamamen yanlış, bu yerler farklı artık, orası değil diyor. Sayıyı da bilmiyorduk diyor zaten o zaman. Ama Alexander biliyor. Ne diyor biliyor musun? Eğer araştırma raporlarımız depremsel koşulların nükleer santral kurulması için engel oluşturduğunu gösterirse gereken her türlü önlemi alırız diyor. Deprem yapmasını, olmasını yasaklamak gibi. Yani. Evet. Hani Mahir hemen anladın ya. Zaten bu güvenceyi buradan AKP de veriyor. Bu, öbür tarafta Enerji Bakanı da güvence veriyor. Ama oradan gereken önlemi alıyor çocuk. Yani evet. Depremsel koşulları ortadan kaldırıyor. Nasıl? İşte. Süper film kolay değil. Tansu Çiller'den de esinlenmiş olduğu apaçık ortada. Zaten atıkları da şirket temizleyecek. Sorun yok. Evet. Şirketin sorumluluğunda bitti. Fayın olunca da yerini, sorun yok. Fayın yerini değiştirecekler anlaşılan. Sen ne zannediyorsun ya? Hem adam İskender hem Superfin yani. Bu arada bir eylemlere bir ek de ben yapayım. 25 Nisan sabah saat 9'dan 26 Nisan saat 10'a kadar da Çernobil'in 25. yılında tam 25 saat uyumuyoruz. Eylemi var. Onu da hatırlatalım. Bakalım. Facebook sayfası da var onun. İlgilenenlere. Evet. Vallahi bu kıyamet. Alamet. Kıyametle başladık. Allah sonumuzu hayretsin diye bitirelim madem. Evet. Gene de ama yükselen bir bilincin de yani son kısmıyla programın onları da vurgulayıp bardağın dolu tarafına da değinme fırsatı gösterdik. Yoksa durum vahim. Evet. Peki. Çok teşekkürler. İyi günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hey. Here Come the Nice adlı parçayla devam etti. Programımız The Small Faces grubundan dinlediğimiz bir parçaydı bu. Sebebi de, çalma sebebimiz de Stephen Peter Marriott'ın ölüm yıl dönümü. Tam 20 yıl olmuş Small Faces grubunun kurucularından şarkıcı, gitarist ve besteci, şarkı yazarı. Aynı zamanda başka gruplarda da çalışmışlığı biliniyor. Ona bir günaydın diledik bu şekilde 20. ölüm yıl dönümünde Stephen Marriott'ın. Evet, bu sırada Türkiye gündeminden artık dünya haberlerine vakit bulamadığımız bir Açık Gazete'de devam ediyor. Bir önemli gelişme daha oldu. Bu YSK sarsıntısı, darbesi, artık depremi. Hangi analojiyi kullanırsak kullanalım. Bir de KCK davasının önemli bir gelişme oldu. Evet, onu da söylememiz şart. Çok önemli bir mesele o da. Yani başından beri yakından takip etmeye çalıştığımız bir olaydı. Avukatlar bırakmışlar, salonu terk etmişler. Diyarbakır'daki KCK, Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi. KCK diye kısaltılıyor kısaca. Ana davasında Kürtçe savunmaya yine izin verilmemiş. Sonunda da Kürtçe'ye benzeyen bir dilde izin verselerdi. Hayır, Türkçe olacak. Meksika'da kaybolmakta olan bir dil vardı. O haberi de sana sonunda saklamıştım ama bugün getirmeyi unutmuş. Yarın belki. O dil ölüyormuş. İki kişi kalmış. Ve onlar da aralarında konuşmuyorlarmış. Neden? Kavgalıymışlar. O yüzden değil. Biraz da o yüzden ölüyor. onun gibi bir durum. Ama çok acayip. Bu çok konuşulan ve canlı, yani hiçbir şeye karşı da bir kaybolma riski taşıyan bir dil değil Kürtçe. Ama mahkeme tanımıyor. Evet, tanımıyor işte. Hatta tanıyamıyor. Kürtçe'ye benzeyen bir dil falan diyor mahkeme. Evet, yani sabah 10'da başlayan, 10-10 geçe başlayan duruşmayı eski Barış ve Demokrasi Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari milletvekilleri Hamit Geylani, Gültan Kışanak ve bağımsız milletvekilliği adayları Altan Tan, Ferhat Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile yabancı gözlemciler de izlemişler. Kürtçe'ye karşı direnç içindesiniz diyorlar. Biraz ben burada mahkemenin ve genel olarak buradan hareketle devletin tutumunu şeye benzetiyorum. Bu cyberpunk akımının önemli yazarlarından biri William Gibson vardı. Onun bir meşhur romanı vardı, Neuromancer. Neuromancer. Evet, onun sonlarında roman kahramanlarından şey, yapay zeka baş kahraman. Bana anlatma bunu, ben bunu bilemem diyordu diğer roman kahramanına. Nasıl yani? Hayır, anlatsan da bilemem bunu. Bilemem yani. Programımda yok bunu bilmek. Evet. İşte bu da böyle bir şey. Yani evet, bu yani Yüksek Seçim Kurulu karar şeyiyle birlikte ele alırsak daha da anlam kazanıyor. Mesela mahkeme başkanı sanık Kürtçe olduğunu düşündüğümüz bir dilde konuştu demiş. Şimdi bunu da yabancı gözlemciler, uluslararası gözlemciler de olduğuna göre çeviriyorlar ve o zaman daha da tuhaflığı, absürditesi belirginleşiyor. Altı çizilmiş oluyor herhalde, değil mi? Théâtre de l'absurd durumları. Yani nasıl çevirecekler bunu gözden? Kürtçe olduğunu düşündüğümüz bir dilde konuştu. İşte yarın öbür gün işletim sistemi değişecek, anayasa falan herhalde. Ancak öyle olabilir gibi geliyor bana. Ve versiyon 2 çıkacak. Kürtçe olduğunu düşündüğümüz dil versiyon 2. İşte bu analojiyle girdik, devam edelim. Açık kaynak bir şey olsun madem de. Evet. Sanık müdafileri de Zazaca o demişler. Ve salonda olanları kayda geçirmişler. Sanığın savunmasının dosyaya eklenmemesine tepki göstermiş avukatlar kararı hukuk dışı ve yasaya aykırı olarak değerlendirmişler. Bunları bir yanetten okuyoruz. Ve mahkeme başkanı da ısrarla sanığın Türkçe bilmesine rağmen başka bir dilde savunma hazırladığını, daha önce bu konuda verdikleri karar doğrultusunda bu istemin reddedildiğini açıklamış. Tutuklu sanıklardan Adnan Bayram Kürtçe konuşmaya devam edince de başlayınca ne yapılmış? Mikrofon kesilmiş, kapatılmış. İşte böyle. Absürt tiyatrosu oynanıyor ama çok da ya, absürt tiyatrosunu da hiçbir zaman zaten hafife almadım. Almayı düşünmem de. Ama bu yani çok dramatik boyutları var. Oradaki insanlar çoluk çocuk perişan halde. Bir seneyi aşkın bir vaziyette duruyorlar. 104 tutuklu, 152 sanığın yargılandığı bir ortamdan bahsediyoruz. Sonuçta da sanık avukatlarından Mehmet Emin Aktar, baro başkanı da galiba, değil mi? Mahkeme heyetini Kürtçe'ye karşı direnç içinde olmakla suçlamış. Siz ve heyetiniz devletin Kürtlere karşı refleksinin temsilcileri olarak burada bulunuyorsunuz demiş ki, ya bana atılır bir cümle değil. Evet. Ve bunun üzerine de ardından da hakimin davaya ilişkin görüş belirtmeden duruşmayı bitireceğini açıklaması üzerine de avukatlar da itiraz etmiş. İtiraza rağmen mahkeme başkanı ısrar edince, evet, Diyarbakır Barosu Başkanı Aktar da tüm savunma avukatları adına söz alıp ısrarla savunma görevimizi yapmaya çalışıyoruz fakat meşru şekilde yapacak bir şey kalmadı. O yüzden burayı terk ediyoruz diye konuşmuş. Bunun üzerine 100'e yakın avukat duruşma salonunu terk etmiş. Önemli bir olay aslında. Son derece önemli bir olay. Orada da bir kitlenme durumu söz konusu. Bunu da izah etmekte güçlük çekebilirim. Ama işte hani Kürt sorunu artık yok Türkiye'de biliyorsunuz. Evet, bunu Kürt bireylerle çözeceğiz. Evet. Zaten şey, memlekette her türlü sorunun çözümü artık tek bir adresten, başbakandan geçiyor. İşte bu dini, Müslüman olmayan azınlıkların, dini azınlıkların özgürlüklerinden tutun, etnik haklar, kültürel haklar veyahut Fenerbahçeli futbolcu Alex'in Türk vatandaşlığına geçmesi olsun, her şey başbakanın önünden geçiyor. Onun icazetiyle oluyor. Bu şekilde. O, ona ne? Sadece ismine karışmış canım. İşte. İsmi ne olacak diye sormuş. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti yani, vatandaşlığına mı geçiyormuş? Siz bir işinizi yaptırmak isteyen birisiniz ve başbakana bir şekilde bir erişiminiz var. Onu kullanmıyor musunuz? Öyle oluyor. O zaman oluyor. Evet. Çok acayip bir durum hakikaten bu. Bu gidişat evet endişe verici sayılabilir. Alex'in yani, Türkçe adı ne olacak diye sormuş. Alex bir, olsun. Benim de önerim Alex olsun. Türkçe. Yok mu? Hı? Yok mu hali hazırda? Türkçe adı. Evet Alex olsun. İşte tamam. Hayır yani. Niye Türkçe adı oluyor? Türkçe değil mi Alex zaten? Benim bildiğim kadarıyla. Peki. Bir de şeyde Türkiye'den de kolay kolay çıkılamıyor bugünlerde. Gaya kuyusu gibi oldu memleket. Yani hani evrenin merkezine koysak kendimizi bize özel yapılıyor. Dünya haberlerine çok yer verdik diye düşüneceğim. Şimdi çıkış yok. Bu şeyle ilgili bir intihal vakasından bahsediliyordunuz. Haberi göremedim şimdi. Ha evet o bu YGS skandalıyla ilgili olarak şeyin sanıyorum Habertürk gazetesinde var o ama bir günde de yer verilmiş. ÖSYM başkanının kendisinin de bir intihal olayına zamanında karıştığı iddiası ortaya atılmış. O da ilginç. Evet öyle bir iddia var. Yani yaptığı bir çalışmanın 90'lı yıllar, kendisi profesör değil mi? Evet. 90'lı yıllarda yaptığı bir çalışmanın intihal yani çalıntı, araklama başka bir deyimle söyleyecek olursak ortaya çıktığı iddia edilmiş. Hatta özür dilediği de çalışmanın sahibinden özür dilemek zorunda kaldığı iddiası var. Çok şaşırtıcı. Türkiye'de ilk defa duyuyorum herhangi bir intihal vakasını. Aa. Ama ben diyorum ironi modülü yok bende. Yapmayın şunu. Evet. Olabilir. Profesör Doktor Ali Demir. Yani TV8 haberin araştırdığı ve yayınladığı bilgilere göre Doktor Demir 90'da akademik hayatın en büyük suçu sayılan intihal ile suçlanmıştı. Yani başkasının çalışmasını kendine mal etmesi kaynak göstermeden. İddialara göre Demir'in üniversiteden atılmasının üniversite yönetimi üzerinde etkili olan bazı bilim insanlarının çabasıyla önlenmiş filan. Love Longborough mu? Böyle, üniversitenin adı Loughborough. Üniversitesinde doktorasını tamamlayan bir araştırma görevlisi olarak orada kalmış Ali Demir. Sonra Türkiye'de çıkan Teknik ve Tekstil adlı dergide 9 bölümlük bir yazı dizisi hazırlamış. Ama aslında hazırlamamış galiba iddiaya göre. İşte iddiaya göre Peter Latzke adlı bir Alman yazarda ilk yazısında kısa bir anma dışında hiç söz etmiyormuş bu yazardan. Ve makaleler Ali Demir'in kendi eseriymiş gibi gösteriliyormuş. Oysa hemen hemen baştan aşağı ana kaynaktan hemen hemen kelimesi kelimesine mot a mot tercümeymiş ve bu kaynağın bu şekilde kullanımı da intihal sayılıyor bildiğim kadarıyla ben. Loughborough Üniversitesi yönetimine başvurulmuş. Leeds Üniversitesi'nden Mark Denton'ın dikkatini çekmiş. ve akademik ahlak açısından kabul edilmez bulunan Profesör Dr. Gordon Ray derhal bir soruşturma başlatmış. Sonra Demir özür dilemiş. Mellan Textiberichte'nin yazılı izni de elde etmiş filan. Bu yayını basından gizlediği yayın listesine koyup koymadıysa bilinmiyor diye bitiyor haber. Ama dediğiniz gibi Türkiye'de pek yok intihar zaten vakası. Evet. Yani bu olaydan, bu iddiadan bağımsız olarak konuşalım. Evet, özür dilemişse de mesele yoktur zaten diye bitirelim. Bu arada sizin bir tane blog vardı, ne oldu o? Blogsport.com mu? Blogsport.com. İşte futbol ve basketbol maçlarının skorlarına yer verdiğiniz. Kapatıldı. Evet, o hala öyle duruyor değil mi? Duruyor bildiğim kadarıyla. Çünkü neden? Blogsport.com adıyla verildiği için falan. Ya bu çok da oluyor aslında bu tarz yanlışlar işte. YSK'da falan da işte belge eksik. Evet, aynı bilmem. Zaten, aynı kategoride. YSK'da yanlış olmuş, bakmamışlar eski TCK'ya diyor. Eski yeni TCK'ları yani bir sürü harfte sıralayabilirim. NATO'ya, SENTO'ya bağlıyız gibi. Yani BM, ABD, ABMK. Yani ne oluyor şimdi peki bu? Blogsport.com R'yi fazladan koymuşlar. Açılacak, açılamıyor. Bu da hukuki bir durum değil mi? Hukuki mi bilmiyorum. Kanuni bir durum. Öyle bir durum. Ama müjde vermek amaçlı ben aslında bu girizgahı yapmıştım. Müjdemi de isterim. Türkiye Freedom House, Özgürlük Evi kuruluşunun raporuna göre, Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu için hazırladığı bir rapor bu Özgürlük Evi kuruluşunun. İnternette Özgürlük 2011 adıyla. Kısmen, interneti kısmen özgür bırakan ülkeler arasında sayılmış. Kısmen özgürmüş yani internet. Buna sevinmemiz bekleniyor herhalde değil mi? Vallahi bilmiyorum. 10. sıradaymış kısmen özgür ülkeler arasında da. Kenya, Meksika, Güney Kore, Gürcistan, Nijerya, Hindistan, Malezya, Ürdün ve Türkiye şeklindeymiş. İran ve Çin'den daha iyi durumda yani. Evet, onlar tahminen kısmen özgür bırakan ülkeler değiller lütfen. Evet. Durum bu şekilde. Evet. Peki, peki sen bu Britanya'nın müdahalesini nasıl karşılıyorsun? Baştaki şey sonda bir kez daha Türkiye dönerse. Türkiye bitti mi haberleri? Bitmedi mi? Var tamam mı? Bitsin artık. Bitsin hakikaten. Libya'dan Bingazi'ye subay gönderecek İngiltere'ye, ne diyorsun? Vallahi ne diyebilirim ki hani böyle bir şey. Ya daha yeni tartışılıyor çünkü şey yani. Tony Blair'in ve bütün bir barones var o zaman Dışişleri Bakanı olarak. Ashton mı? Catherine Ashton. Yok o zamanlar. 2002'de. Şimdi maalesef haberi getirmediğim için elinde değil. Bayağı sizin için lobi yapmam lazım. Gelin bir görüşelim demiş barones Dışişleri Bakanı. Bu Bush giriyor bütün petrolleri ele geçirecek diye konuşmalar olmuş. Harika yani ele geçirilen belgeler. Bilgi edinme hakkı şey içinde elde etmiş Independent gazetesi. Oturup en az 5 tamamen külliyen reddedilen, hiç böyle toplantı olmadı diye hem BP ve diğer petrol şirketleri hem de dönemin başbakanı ve yöneticileri tarafından külliyen inkar edilen, hiç böyle toplantı olmadı dedikleri anda 5 toplantı yapmışlar ve bize lazım, Irak'ın petrolleri bize lazım diye ağzından salyalar akıtarak. Şimdi vesayet rejimi her yerde, vesayet rejimi hani bürokratik askeri vesayet de olabilir, şirket vesayet de olabilir ama bu böyle yani. Ya yüz binlerce çocuk perişan oldu, öldü, paralandı ya. Hı hı. Niye yargılanmasınlar ki? Başta Tony Blair, sonra adını unuttum. Barones olmak üzere. Ciddi bir kampanya var bu yönde ama. Evet, şimdi de tam bunların ortaya çıktığı sırada. Barones Simmons. Evet. Simmons. S-Y diye yazılıyor ismi. Simmons, evet. Barones. Ben sizin merak etmeyin demiş. Ben sizin haklarınızı korurum. BP yetkiline demiş ki, Irak operasyonlarına verecekleri destek karşılığında İngiliz şirketlerin ihalelerle ödüllendirilmesi gerektiğine inandıklarını söylemiş açık bir şekilde. Yani biz İngiliz hükümeti olarak Irak operasyonuna destek verirsek bunun karşılığında İngiliz şirketlerinin de ihale almasını bekliyoruz. Doğal. BP'de zaten çok net BP olarak... BP yetkilileri de şöyle demiş. Hmm. Net olarak. NTV'nin haberi, oradan aktarıyorum. Ticaret Bakanı'na Irak pazarına girmek için her şeyi göze aldıkları mesajını vermişler ve ihale yarışının dışında kalma endişelerini iletmişler. Yani bir an önce elinizi çabuk tutun, ihale yarışının dışında kalıyoruz. Bizim için en büyük ödüllerden biridir. En evet. büyüğü değilse diye. İşte burada da sizin söylediğinize geliyoruz. Ticaret Bakanı Simons. Simons yazmışlar burada da. Allah Allah, ben yanlış okuyorum herhalde. Simons veya Simons. Simons. Bu endişeleri gidermek için BP yetkililerine Bush yönetimi nezdinde lobi faaliyeti yürütme sözü vermiş. Evet. Evet. Şahane değil mi? İşte bu. Yani ve yeni bir şey daha var. Bugünkü Independent'ta onun devamında da zaten şimdiye kadar görülmüş olmayan Whitehall belgeleri açığa çıkıyor işte İngiliz hükümetine ait. Vital diyor işte bizim için, evet, hayati önemi var demişler. Yalnız BP için değil, İngiliz, Britanya çıkarları için de hayati önem taşıyormuş Irak petrolleri. Ve bir de Libya petrolleri var. Oradan oraya bağlayalım mı? Ben de o fikirdeyim. Yalnız ben şey, Baroness Simons'tan Tony Blair şey demişti. Kesinlikle yalnız. Bunlar absürdür, yalandır, yoktur böyle konuşmalar demişti. Yani yeryüzünün en büyük yalancılarından biri. Hayır, yani çünkü Tony Blair'le ilgili adam yalan söyleyerek savaş ve bu da açıkça i̇şte, ortaya çıkan bunu şimdi. Ve yalanını da kabul eden bir adam artık. Yani şey, bazı şeyleri evet esnetmiş olabiliriz falan filan gibisinde açıklamaları da var sonrasında. Hepsinin yargılanması lazım. Baroness Simons'ın da, Tony Blair'in de. Kesinlikle. Ve BP yöneticilerinin de. Evet, ama söyleyerek olmuyor. Cezalara çarptırılma. Bir şeyler yapmak lazım. Hani İrlanda'dayken geçtiğimiz yaz örneğin Tony Blair'in oraya ziyareti vardı. Ve ciddi bir sivil girişim olmuştu orada. Blair'i görüldüğü yerde tutuklamak ve uluslararası ceza mahkemesine. Vatandaş tutuklaması, evet. Evet, ama başarıya ulaşmamıştı. George Monbiot uğraşmıştı biraz. Ama çok iriydi. Hayatımda gördüğüm en iri insanlar çıktı karşıma diyor. Koruma olarak. Nedense. ama şey, o korumalara verecek parası da var Blair'in. Bir tane kitap da yazdı. Kapağına da böyle güzel bir fotoğrafını koydu. Yalnız resmen. Kitaptan almıyor. Tony Blair çok önemli. Hem Orta Doğu sorununda çözücü olarak çalışıyor. Sorunu çözecek delegasyon olarak. Hem de 2007'de ayrıldıktan sonra ne kadar para kazanmış biliyor musun? İş bağlayarak. 20 milyon sterlin. Yani 40 milyon, 35'in üstünde herhalde değil mi? 35 milyon dolar falan yapıyor. Bilmem. Yani danışmanlık yapıyor. JP Morgan, Kuveyt Kraliyet ailesi, aynı zamanda Güney Kore'nin. Ne söylüyor peki danışmanlık? UI Enerji. Ben onları çok merak ediyorum. Neyse, bu programın konusu değil ama bir gün bilen birisi anlatırsa çok sevinirim. Yani ne söylüyor acaba bu insan danışmanlık olarak? Ne anlatıyor veya? Doğru yapıyorsunuz, devam edin diyor mesela. Çok teşekkürler deyip para veriyor. İsmi herhalde, neyse. UI Enerji danışmanlığını es geçme yalnız. Güney Kore'de ne iş yapıyor bunlar? Irak'ın Kürdistan bölgesindeki petrol işiyle en birinci derecede yatırım yapan şirketin danışmanı. Bir yerden bağlantısı olmasa zaten garip olurdu. Evet, şimdi Libya'da da Libya'nın petrolü falan yok değil mi? Var mıydı yoksa? Galiba var yahu. Var mı? İyi. İngiltere kara birlikleri gönderme kararı almış. Ama? Danışman olarak. Danışman olarak. Çünkü neden? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında kara birliği işgal haricinde, işgal yani bunun adı, ama işte danışman olarak gönderince işgal olmuyor, danışmanlık yapıyor. Ya askeri müdahale de yok zaten. Danışman kararı deyince benim aklıma şey geliyor direkt, nedense Vietnam falan geliyor. Orada vardı değil mi danışmanlar? 500 bin falandı bir ara hatta danışman sayısı. Evet, öyleydi maalesef. Çok, yani her vatandaşa bir danışman şeklinde neredeyse. Ya benim tercihim kesinlikle bunların daha enine boyuna konuşulmasıdır dünyada. Çok önemli gelişmeler var. Halbuki biz şeyle, Yüksek Seçim Kurulu gibi ipe sapa gelmez işlerle iştigal ederek işi bitiriyoruz. Yani. Fransız Dışişleri Bakanı Alain Juppé de Libya'daki askeri çıkmazı çözmek için bu ülkeye askeri birlik gönderilmesine karşı olduğunu söylemiş. Hmm. Fransız danışmanlar gitmedi diye önce tahmin ediyorum ben bunu. UNICEF'in raporunda da Yemen'deki protestolarda en az 26 çocuk öldü. Evet, iki ayda da 120 kişi toplamda öldüğü. Bunların 26'sının çocuk olması. Sokakta işte çocuk. Kolay hedef. Evet. Türkiye'deki şeylerde ölmüyor mu çocuklar? Gösterilerde falan. Ölüyor. Ölüyor. Obama ile ilgili de bir haber vereyim mi? Suriye'de bu arada Obama'ya geçmeden Yemen demişken 48 yıllık olağanüstü hal durumu kalktı. Artık orası olağan hale geçti. Suriye artık olağan bir ülke. Yok, zaten olağanüstü hali kaldıran olağanüstü hal oldu. Yani bir muhalefet oldu sonuçta orada çok ciddi. İnsanların sokağa çıkması ve değiştirmek için kötü giden şeyleri kendilerinin bir şeyler yapması oldu. Ve değiştiriyorlar da vallahi. Öyle gibi gözüküyor evet şimdilik en azından. Bu Obama ile ilgili de şunu söyleyecektim. Aslında bağlantılı. Blair'den geçip gidecektim üzerine. Yani dünyada aslında bir şey sendromu var tamamen. Hakikaten bir diktatörlük içinde hareket ediyor. Global bir diktatörlük benzetmesi yerinde yani. Abi de şeyle konuşurken Bill McKibben'la söylüyordu onu. Yani mesela Obama yönetimi ve önde gelen enerji şirketleri bugün Supreme Court'a yani yüksek mahkeme önüne gidiyorlarmış. Bir yanda Obama var yani bir yanda değil aynı safta. Büyük enerji şirketleriyle Obama yönetiminin adamları bir şeyi yürütmeyi durdurma kararı almak için. Hangi konuda? Küresel ısınma. Yani sera gazı diye adlandırılan ve küresel ısınmaya sebep olan, iklimi değiştiren gazların, emisyonların, salımların kesilmesi için bir sürü dava verilmiş yüksek mahkemeye. Şimdi Obama ve şeyler, enerji şirketleri de olmaz böyle şey demişler. Yani New York şehri 6 eyalet New York şehri ve 3 de bu konularla ilgili vakıf Tennessee Valley Authority diye adlandırılan bütün o Tennessee Vadisi'nin sorumlusu olan devlet yönetimine oradaki 4 enerji şirketine trafoya filan işte santrale dava açmışlar. Bunlar olmuyor diye. Olmuyor. Obama yönetimi ve şirketlerde olmaz böyle şey. Pekala olur. Federal mahkemeler çevre politikasına karar veremezler. Buna biz veririz demişler. Sen kimi tutuyorsun? Obama ve enerji şirketlerini mi? Yoksa onları dava eder mi? Ben her zaman kazananı tutarım. Abi de böyle derdi. O zaman ben Kanada vizesini ne yapayım başvursam? Bravo. Ben de bu cevabı beklerdim. Bitirelim mi artık? Sana son haberim yok maalesef. Ya benim vardı ama daha zinde olduğunuz bir günü bekleyeceğim. Böyle olmaz. Bu şekilde kendimi iyi hissedemem. Duello adabına uygun evet. Değil diyorsun. Peki o zaman Tito Puente ile bitirelim. El Rey, kral diye bilinen ve hem mambo'nun hem timbalin hem de Latin müziğinin kralı olarak geçiyor. Kendisi çok önemli bir müzisyen. 50 yılı aşan bir müzik kariyeri vardı. Onun doğum günü. 1923'te 20 Nisan'da doğmuştu. 2000'de de kaybetmiştik kendisini. Ernesto Antonio Puente Jr. Kübalı. Daha doğrusu Puerto Rikolu, aslında Puerto Rikolu ama Küba müziğinin çok büyük öncüsü. Ve onun ünlü parçalarından birini Açık Dergi dinleyenlerinin de çok iyi bildiği bir parçada, bir caz standardında Küba usulü gideceğiz. Küba müziği usulü Moon'un diyoruz. Albümün adı da Royalty'ymiş. Kralın T'si Tito. Yani ona da günaydın Tito diyelim ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.